بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وننظر إلى أثر الحسن فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنتي على جلسة أنت صلى الله عليه وسلم ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len balu haq den borom subhanahu wa ta'ala bo len djegal fi nga xamantene kon tay mom mom lañuy wara moy dañuy lañ wara gis inshallah moy dañuy yeggale amana inshallah te yaakar nañ ko lol tay mu nek suñu jotay bi nga xamne mom mo muju ci hadith nga xamantene mom lañu mom la señ bi hadratu rais jang legi te mom moy hadith sayyidatu aisha radhiyallahu ta'ala anha من عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له ولقد كنت احقه بظفري يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. من وعن عائشه جرن سيده عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ندفع وخنا كان رسول الله كان نكون رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم يغسل درخس المني مني ثم توفي يخرج مجن الى الصلاه دم تجلي وانا فك من انظر ماغي خول ماغي غيس ila athar alghasl ti jeexitalo rahasa bi fihi ci yere bi. Muttafaqun alayhi manam hadith bobu deppo nañ ci solo ko ñaari imam yi moy imam al-bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanu munay munaw fi lafdhin li muslim amna ben kaddu nak bo xamantene bo demé ci sahih muslim nga koy fek ndax sahih imam al-bukhari parti bobu amu ko moy laqad jinnan deug deug kuntu nekkon na afrukuhu don ko jonju manam mom man niu dan nako jonju min sawbi rasul min sawbi ci yere min sawbi rasulullah ci yere ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam farkan ak jonju fayusalli fihi mudadi ci julle. Wa fi lafdhin la amna ci benen kaddu batay bo xamantene ñu ci sahay imam muslim rahimahullah té bo démé ci say imam al-bukhari rahimahullah do fekk ndolent ko moy laqad binnani deug deug ko kunt nekona ahkuhu don ko xox bi zufri ak sama we wal yabisan mbiram nek aji wow mom wala xad deug deug kunt nekona ahkuhu don ko xox yabisan fekk muy wow mom man yu bi zufri ak sama we la ko don xose min sawbi ci yere mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam. Hadith bi gison nañu li nga xamantene mom mo ci aju won ci bat gison nañ ci li nga xamantene mom mo aju man ci takhrij bi dabar manam fan lañ ko solo et cetera gison nañ tamit li nga xamantene mom mo ci aju won ci bat gison nañ li nga xamantene mom mo aju won ci masail yi nga xamantene dañu aju ci kep ko xamne da nga sax xam xam wala bokk ko koy joxe gisone nañ tam masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju won ci walu fiqh legi insha allah taala kon suñu jotaay bi amana moy lu muju wala en tout cas ci lañuy tambalé jang li nga xamantene jangat li nga xamantene mom moy masalay manam usul fiqh ak qawaid fiqh manam mom moy lan moy li nga xamantene tay manam diine ji ginnaw ba fiqh bi manam fiqh bi dafa am lo xamantene ci lañuy basé wo pour mëna génné atté té lool mom moy méthodologie fondamentale bi parce que lepp lo xamantene amul méthodologie fondamentale xam xam bobu nonou du xam xam bo xamantene buñu mëna ci slay lolu buñu mëna sukkandiko parce que fait mu nek il faut que pour ñu mëna jang deug deug mbir mi il faut que ñu tek ko ci lo xamantene xam xam bo xamantene day am tosan day am ci slay day am deugur lu way fiqh nak motax borom ko xami rahmatullah alayhi bo xolé xam xam yu bare bare bare da ngay gis dañ koy wutal ay usul manam day am ay fondement manam motax par exemple fiqh ñu am li yo xamantene dañ nan li usulul fiqh la manam mom moy règle yi nga xamantene moy règle fondamentale yi nga xamantene mom ci lañuy mëna génné wi atté fiqh manam ci lañuy mëna déparer pour mëna génné atté fiqh mu am yi nga xamantene ñom ñoy qawaidul fiqhiyya qawaidul fiqhiyya mom moy ay atté yi nga xamantene yoyu lañu jël mu nek ay atté yu général yo xamne dañu top règle yu bëré bëré ñu gis na atté bi day dox ci lu bëré ni ñu né en d'accord kon légui règle bi mën nañ ko ériger en règle générale ci fekk de telle sorte que nit ki dootul soxla muy mokal atté yu bëré bëré manam tay par exemple du soxla comme tay par exemple bo xamé né al a'malu bin niyyat manam té mom moy al umuru bil maqasidha manam qaida fiqhiyya manam té ni mbir yi ci liñ ci djublu yene yi ci lay addu manam bu boba doobul jarati ngay jimu mokal ne ndax par exemple yene njap yene warna ci wala sangu farta yene warna ci wala julli yene warna ci wala lan moy différencier entre julli farata ak julli nafila yoyu parce que doobul jarati ngay jimu mokal lool parce que bo jappé ni mbir ci yene la aju rek manam boko xese ba japp manam da ngay dadi comprendre que ni lepp day dadi déparer ci yene bi et cetera manam topal lool nak manam bo topé lol manam tay par exemple ci yene bi kon par exemple da nga ci gis ne leg leg dañ ci meuna ragné rien que par yene par exemple xar mi nga rendi day daldi bax wala mu bon par exemple nit ki nga xamantene daf ko rendi manam ci turu yalla la ko rendé bokku te ki nga xamantene par exemple daf ko rendi ngir yene ci ndeppum yi wala mu rendi ko ngir mais manam ngir sarax ko tour manam yoy rien que te pourtant ñom ñaan ñep dañu rendi mais rend bi lool mo moy différence manam yene yi par exemple manam nga xamne kon fu bare bare dañ fay duggal yene voilà entre li nga xamantene dama ko jël saraxé ko ak li nga xamne azakala tay digënté lima mayé lima saraxé ak li nga xamantene xam nga yoy du ben mayé ak saraxé duñ ben ak joxé cadeau adiyé du ben tamit yoy yep bokku ñu ñoté té yoy yene rek la di différencier manam ko le sem fakk nga xam lolu daf lay dal di dimbali ci nga meuna jamné a d'accord manam nga jël érigé ko en règle générale nek ndekati mbir yi yini yi ñu différence wala yini yi ci lay ajo lolu mom moy qawaid fiqhiyya manam moy lo xam tane ci acte fiqhi bari lay ajo lay dem en même temps ñu xol yaaga top masala fiqhi ñu xamné a li règle générale la wala alors que usul fiqh mom mbir mi ci bopam mo jugge fofu c'est à dire que acte diini ci bopam ño déparé fofu voilà ñom ño déparé fofu leg leg nak acte masala fiqh nek masal manam masala bo xamné qaida fiqhi la manam ci règle fiqh la nek masala bo xamné dene manam nek en même temps règle usul leg mu am voilà leg mu am comme par exemple ñu né par exemple alquran tiosan la ci tiosani atté alquran tiosan la ci tiosani atté lolu limi tekki lolu règle usul la voilà wa alquran masdar min masadir sharia manam alquran ben ballu way la ci atté ci atté sharia yi manam lolu règle usul la manam moy lan moy né xam nga fim tolu teguma ben règle mais damay xamné buma gisé ben wax ci alcorane dama koy daal di mëna utiliser comme argument ci ben atifiq lool mom mo len différencier ñom ñaar c'est à dire que usulul fiqh mom fiqh bi mo ci génné alors que qawaidul fiqh yi ñom ñu génné ci fiqh bi lool bokk na ci len différence et cetera mais bon bokk na ci tamit moy le fait que usulul fiqh du am exception alors que qawaidul fiqh dañuy di am exception comme mbir yi ci yéné lay aju amna mbir yo xamantene jarul yéné comme par exemple dindi sobe jarul yéné tay buma jëlon sama yéré wër ko fi ci naaj bu fekk mu am sobe bu jant bi tawé ba sobe bi dañ rek doyna par exemple yoyu exception la bon ala kulli hal légui comme suñu hadith yi ñeu légui suñu hadith yi masala yi nga xamantene ay masala usulul fiqh lañ ak yi nga xamantene masala fiqh lañ masala bu ñëkk bi amna masala bo xamantene bu am solo la moy jëf yent bi sallallahu alayhi wasallam mais masala bobu dañ koy mujjé bu ko defé ñu jéxalé ko ñu tejj ko mais masala bi nga xamantene mom la ñu ñëkke mom moy né al asbu fil ashya'i at-tahara bu la nexé manam ma moy asl ciosan fil ashiya ci mbir yi at tahara mom moy ak lab hein moy mbir yi ci ciosan ak lab la manam moy ciosan be lol moy lan lol mom moy tay bu ñaari borom xam xam wuté ci ben masala kenn ki ne nangam dafa lab kenen ki ne nangam sobe la nangam sobe la ngi ha bu ñaari borom mom xam wuté kenn ki ne li dafa lap kenn ki ne dedet li man dama japp ne sobe la kenn du lat ki ne lap nak argument mom ki ñi ñik dañuy ñik lat ki ne sobe na argument mom bu amul argument ñu ne kon nak lat na bu amé ki C'est mon nom. Kon bu boba dañuy laaj ndax mbir mi manam borom xam xam bi nga xamantene mom mo ne mbir mi dafa sobeu mom lañuy laaj d'abord mom mu indi ay preuve su fekkante ne mom mënul indi preuve ñu daal ne ah kon nak war nañu laaj bu fekkante ne mom indi na preuve bu boba ñu laaj ki ne laat na ah wa yow legi yow li nga wax ne li laat na segam ki indi ne preuve yu wone ne dafa sobeu yow preuve mi ndax am nga ci lo ci tontu sune ah waw li de awmul mo ci tontu ñu doga japp ne kon dafa sobeu su fekente ne dafa ne ah kon nak mbir mi nak lapna manam bu ne amna ci tontu nak bu tontu yoyu doye ñu dal ne ah kon nak mbir mi dafa dañ ko jappé mu dess ci lap bu de tontu bi dañuy kiwante manam ñom ñaar dañuy jagnante ba nga xamantene mbir mi ah xamu manam argument yi kenn gënu ta deugër argumay morom mi dañ koy delu wat ci ciosan liñ nane al bara'atul asliya moy ciosanu mbir yep moy ne daño lap ciosanu mbir yep moy ne daño dagan ciosanu mbir yep moy ne daño bax fek amuñu argument bu leer bu yone ne preuve bu leer bu dindi mbir yoyu manam bu dindi origine mbir yoyu bu wa dañuy continuer tout temps di japp ne mbiri manam daño la daño lap daño dagan te daño bax lol mom motax kep ku taxaw daldi wax ne nangam de dafa haram yow lañu wara laaj argument bi wone ni lol dafa haram manam dafa haram rek parce que da haram amul manam dafa haram lan mo koy wone parce que ciosan bi mom moy ne dafa dagan ciosan bi mom moy ne dafa dagan donte amna exception yoy amna exception lolou mom moy ben exception la am ben exception la mais lolou na ñew ci preuve yi ba para doga wax exception yi kon al aslu fil ashya'i at tahara ciosan ci mbiri moy lan ha moy ak la lolay ci sante bir argument bi moy lan argument bi mom moy alquran mom mo ne borob subhanahu mun huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yalla mom moy ki nga xamantene mom mo len bindal lepp lu nek ci kaw fuf mo len ko bindal te comme daf ko wax ngir ba pare tekki ne ci benen aya mun wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu borom subhanahu wa ta'ala mo len tagatalal mbolam li nek ci asamané ak soufi ndax lepp ci lan ci mom la jogi lepp ci mom la tukki manam yoyu aya borom subhanahu wa ta'ala daf ko wax ngir wani xewul bu reej nga xamantene mom la defaral bo doomu adamé té lolu nonu bu fekkonté né mbiri daño sobé wu ci ciossan wala daño haram ci ciossan manam lolou dootu meuna nekati lo xamantene daf koy wax ngir woné xewul gu reegi kon lolou mom moy woné né manam comme borom subhanahu wa ta'ala né mom moñu bindal lepp kon lolou mom moy ci tiosan lepp daf ñoo dagan lolou mom moy ci tiosan lepp daf ñoo lan dafa lap ci ñum ci tiosan lepp da bax ci ñum ba kéro ñuy am nak preuve bo xamantene ci lañu xamé né ah aya wacc na da neena sangara mom da haram par exemple ñu na d'accord kon nak mom nañ ko guéné ci mbolam ayé ba li nga xamné néna lepp yalla daf ko bind pour yeen et cetera lol topal lol non manam kon sobéw lepp luy sobéw kon ciosanam li manam kon bép bir ciosanam moy dafa lan dafa lap mu am ben exception bi mom moy manam dafa lap manam dafa dagan dafa lap ak dafa dagan wata aslu fil ashay at tahar ak al aslu fil ashay al ibah li nga xamantene moy ciosa mom moy exception bi mom moy par exemple moy al abad manam al aslu fil abad al tahrim ciosa nak legui nak ci manam ci jigen ni nak par contre manam ak goor ni manam moy jigen ni pour mu dagan ko goor ki ak goor ki pour mu dagan ci ku jigen ki ciosan bi moy ne dafa haram lolou moy ciosan ba kero ngi am exception muy wone ne dagan fofu nak fofu règle bi dafa am exception règle bobu dafa am exception parce que tay da bizarre parce que règle bi moy lan moy ciosan ci mbir yi moy lan dañu dagal tay imagineur soné ci ah ciosan ci mbir yi dañu moy dafa dagal ni na wax ngén kon dé ci ciosan mom moy ndaw sé moy sé dagal nam lool nak ñu na la dédet fi bi exception la ci règle bobu manam li exception la ci règle bobu lolou lan la jarign lolou mom moy tay par exemple buñ newé na la may nañ la soxna ngén wa nga ñew ci neeg bi fekk fa ñaari jigen xamulo kan lan la ci may manam do am droit tek sa loxo kenn fekk xamé wulo kan la ba paré xafek xamo kan la ci ñom ñaar ba paré voilà deug kon ciosan ci mbiri moy ne dafa lap dafa dagan legui suñu hadith bi daf koy manam li tax ñu indi ko ci suñu hadith bi mom moy principe bi nga xamanteni mom moy ne ay moy hadith bi suñu hadith amul benn bu ci manam bo xamanteni manam dafa leral ne manam man ñu bi ni sobe la limu leral rek moy war nañ ko raxas moy dañ koy raxas pa war nañ ko manam dañ koy raxas te que bu deme ba waw dañ koy lan dañ koy xoss bu deme ba waw dañ koy xoss lolou mom mo indi woute yu reey yi nga xamne ñom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim woute ci masala bobu te ñu gisoon ko ci masala fiqh yi amna benen masala bo xamantene lekko nak bobu ñaar lañ waye benn bi mo gëna lekko bobu manam ci masala usul moy doomu adam moy al adamiyyu tahir al adamiyyu tahir illa al kafir al hayy parce que al adamiyyu tahir manam al adamiyyu moy doomu adam dafa lap manam bu dundé day lap bu déwé da fay lap bamou dess kan manam leg exception mom moy lan moy yéfer la borom xam xam yi rahmatullah alayhi ngouté ndax lap na wala labul bu yéfer borom xam xam yi rahmatullah am dañu wouté ndax lan la lap na wala lan labul ñi nga xamne ñom ñoy jumhur wala jamaahir manam ñi ëpp fuuf ci borom xam yi rahmatullah alayhim té ñom seen biir borom ñent ngir yi lañ manam ñent ngir yépp quatre école yu maggi moy hanafiyyi ak malikiyyi ak shafiiyyi ak hanabila rahmatullah alayhim ñom nenañu doomu adama manam même bu fekkante ne yéfer la latna lan na ha lan na latna zahiriyyi rahmatullah alayhim ne dedet ñun dakkuruñ ci lool doomu adama sobena sobe dafa manam yéfer dafa sobe wu manam doomu adama ci tosat latna xam nga lu legi masala bi lan moko findi masala bi liko indi fi moy ne ci bir fuqahaawi rahmatullah alayhim biñuy wuté ci manni yu latna wala labul fi sen wuté bokku na ci sen fondamay wuté moy ne doomu adama ci manni yu lañ ko bindé ci manni yu lañ ko bindé té comme doomu adama ci manni yu bobu lañ ko bindé han légui ñu lañ daxlat ndax labna wala la labul ci ciosan nak doomu adama labna yulit bi mom borom xam yeb rahmatullah alayhim labna seeda nañ ne labna lan moy dalil bi lan moy dalil bi dalil bi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax bi mu waxon sayyidina abu hurairah radhiyallahu ta'ala sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu dafa ne hadith bo hadith la bo xamne ñaar sahay yeb indi borom ñaar sahay indi rek moy imam bukhari imam muslim rahmatullah alayhi neena dama amé won janaba ben jour dama amé janaba neena fa laqaytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd turuq al-madina fan khanastu am ci benen riwaya fan bakhastu am ci benen riwaya fan janastu manam dama dajé yentou bi sallallahu alayhi wasallam ci beddi medina yi fekk bobu ma ngi amé jaraba mais sangoguma farat sangoguma han dafa guma sama ca ngayal farata yi néna ma daali laqatu am ci benen riwaya mané ma daali roccé mam yentibi dafa ma gis sen dama ko sen rek dadi lakh lu tax muna parce que dama don baña dajje ak yentibi sallalahu alayhi wasallam fek man ma nga amé janaba labuma bamuko laje yentibi sallalahu alayhi wasallam yentibi sallalahu alayhi wasallam bimuko gisate lol tamit dalna salman sayyidina salman al farisi radiyallahu ta'ala ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah munako wa yow bama la gisé kéro sa lutax nga daw man jek jek rek dama tassek yow mais jek jek gisatuma la munako amane yentibi sa sam dama amewon janaba te dama amone kersa wala dama bagnon tassek yow fek da nga amé dama amé janaba munema yentibi sallallahu alayhi wasallam ne subhanallah innal mu'mina la yanjus budé ci hadithu sayyidina salman bi radiyallahu anhu subhanallah innal muslima la yanjus man subhanallah gatti galama bur yalla li wer modi li am moy ne aji gem du sobew ci benen ci rew benen rew moy lan julit du lan du sobew neena ma dadi xam nga hadith bobu amna ndeysan sama ben nit ku bax sama ben serigne nit ko nit ni sa mbok talibi sama serigne la tamit munema dama deg ci sa ben ci sa waxtan yi nga nan nga wax hadith bobu non munema dang lu mi deg nga wax hadith bobu mune est ce munema parce que man mi musna effectivement hadith bi deug la parce que man dama meuse amé janaba fek dama amé won janaba téréwul bima teudé té sangouma faraka dama genti gis yentibi sallalahu alayhi wasallam mo xamné nak ndekete janaba bi téréwul gis yentibi sallalahu alayhi wasallam munal mo wax hadith bob fatali mako way ci arab nakal ci sax musna deg nga wax ko ci sa waxtan wa dessal ma fatali ko ko alhamdullah gis nga hadith bobu kon manam innal mu'mina la yanjus innal muslima la yanjus kon julit du sobeu comme yantibi sallalahu alayhi wasallam neena julit du sobeu kon ñoom ñep d'accord nañ ci na lan julit mom du sobeu c'est à dire que bu amé janaba lolu ben xal la bu mu amé mais taxul mom mu sobeu parce que comme niñ ko gissé won janaba bi wala nit ki ñiapam tok lolu mom motax expression bi yenn jig bi jigen ñi di wax nan par exemple la setum lolu tax expression bobu nekku expression bu djub manam setum expression bu djub rek moy ne munuma julli par exemple bo meunta julli mo wala dama febar wala wala wala yu mel non waye setum mom dedet setna setna kay pelap na tamit dafa lanu rek dafa amé mbeureuk wa deng lolu yent bi sallalahu alayhi wasallam kon waxam joju mom motax borom xoxam rahmatullah ñun ñep d'accord na ci ba ci zahiré d'accord na rahmatullah ke ni julit bi mom du sobeu muy dundu moyam ak mu genn aduna ñoyam legui yefir bi fofu la question bi nak yefir bi zahiriyey rahmatullah alayhim dañ ne ay la yewel yeen itam manam do dañ tek lu ñu tuddé dalilul ilzam dalilul ilzam mais moy ne innal mu'mina la yanjus lolu buñu xolé limi tek moy xam maam julit du sobeu limi tek moy gëna mafhumul na jël mafhumul mukhalafa bi manam mafhumu sifa la wala mafhumu shart lu len neex ngeen bu def ko lu ko mafhumu sifa moy ne moy dama comprendre moy melody melody la jël bayyi xel xam nga tay buma ne jëlal gurogu honku nga sarax ko ab talibé lolu shart la moy shart bi moy da wara honku king koy sarax condition bi manam condition la mu nekk talibé waye buma neela solal yire bu xonku limi tek moy damay bagn nga sol yire bu yakh manam moy lima ci comprendre moy contraire moy bu sol leneen la lu bokut ak lu xonku manam leneen lu bokut ak mu na fofu de ko fay dem lu xonku nga wara sol manam lool moy ne waro sol leneen lu bokut ak lu xonku lool sifa la melo la legui ñom ñu ne bu la neex bu ngeen ko ci duggal waye yentou bi sallalahu alayhi wasallam le fait que mu ne ku gem julit du sobeu lolu limi tekki dal moy kon yefir mom sobeu la rawati na ne alquran ci bopam saxal nako ci yah innamal mushrikina najas way bokale dal ay sobeu la way bokale dal ay sobeu la ba bare nak dal ni len subhanallah comme l'imam ibn hazm di wax rahmahullah muna ma xolal ma yi xeti borom xam xam rek ñom li nga xamantene alquran ci bopam neena sobe la ñom ñune du sobe alquran neena yefir yi ay sobe la bokale kali ay sobe la ñom ñune du sobe man di yu mini ni amul dara luy woné ni sobe la ñom neena sobe la xolal ma xéti borom ko mom yi rek bu ko defé gaay ci dess dina na wa wa légui d'accord bon c'est vrai que c'est un argument deuguer nañu parce que da ngay na tektolo ci alcorane ak ci sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam té lool mom mo gëna deuguer lepp ñun tam dañ ci tektolo inshallah ngir mëna téggi seen ay wax ñu na ñu le premier premièrement li woné ni yéfir bi ñun d'accord nañ ni sobé la alquran limu wax ni sobé la ñun d'accord nañ ni sobé la mais sobé bogo sobé ak mana la sobé ak mana moy lan moy né du jëm ji moy sobé du jëm ji moy sobé waye lan moy sobé jikko ji ak xol bi manam moralité bi mu am spiritualité lool mo sobé wu waye jëm mom lapna dum mom lapna bo xol zahiri sen imam hasan al basri radiyallahu ta'ala anhu ñom tam da leena jappalé d'ailleurs hasan mu rahal basir radiyallahu mom dafa jappalé sax bu li yifir nuyo wala bu la tégué loxox yoy da nga war dem raxasu ji afa da nga xor fi mu fu mu laal nga raxasu légui nak ñom ñu né ñun di leen indi ay dalil dalil bu ñëk bi mom moy moy yent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ci jëf yent bi lañu atté parce que yeen alcorane bi ngeen wax ak yeen sallallahu alayhi wasallam ñun argument yi gëna dëgër moy argument yu joggé ci yent bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam limu doxale ak compréhension bi mu am ci lan ci yéfer hadith yu wër yu nekk ci sahihé ñew nañu wone né yent bi sallallahu alayhi wasallam jël na ay yéfer lan recevoir leen ci bir djuma ji délégation yahudi ak juif ba paré japp na ay prisonniers de guerre tak amna kum ci doon sax tak ko ci djuma ji té waxul né té bu doon né ñom ay sobé lañ dañ né après fañu nékkon nañ ko raxas wala xol leen fi ndiaron ñu raxas ko and ak lool yépp dara amu ci benen argument bi wone né du sobé mom moy né yenté bi sallallahu alayhi wasallam moy alcorane mom ci bopam mo né am nañu droit tak lan ha jigéenu yoho ak jigéenu nasara yu juif ak chrétien ha akade non comme que lolou sax na né jigéenu nasaran ak jigéenu yoho am nañ droit tak ko bu fekkonté né ay sobé lañ kon duñ leen am droit tak ko wala bok yéne bi dé kon sallallahu alayhi wasallam dana léral nañ ñi né dina léral lan mais à chaque fois que kon lékété manam parce que ku bo také jigen joj lég lég mu ñak nga laal ko lég lég hein mu togal la hein té bu fekkenté né limi togg da am lu déme nek ay farine ak yoy lég lég mu duggal ci loxom lég lég et cetera bu fekkonté né mom sobé la kon yoy yépp la day daal di sobé wu té kon bu boba yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam dina la préciser né la wala alcorane dina la préciser né la wayé nak lepp lu mo laal nañ ko raxas comme que nak xam nañ ni bin mi demé wut nonu comme que bir mi xam nañ ni demé wul nonu lan ah moy wané ni du sobé moy wané ni du sobé motax yoy yef dañuy tekkelé né ci anam gu leer ci né ab yéfer buy dundu wu yéfer buy dundu lan do du sobé sobé gi sobé lan la sobé maana la du sobé djëm sobé gi sobé maana la du sobé lan du sobé djëm kanta bu génné aduna doona nekati sobé bu génné aduna doona nekati tamit sobé ndax la taxone mu nek sobe mom dañ na ci mom te moy pass pass bu bon bek et cetera dafa am ay question fofu wala ha ban armeru julit ni li tax duñu len ko sul moy différence bi nga xamantene mom moy am moy différence bi nga xamantene mom mo am ci digënté julit bi ak yéfir bi parce que julit bi même bu fek yéfir bi même bu fekënté né sobe bi dafa dañ ci mom manam rit bi ñuy defal yéfir manam rit bi ni dafa tang dafa tang wala rit yi ni defal manam moy rituel yi ni defal julit bi bu ak rituel yi ni defal yefer duñ ben lol duñ ben ba bare lol lañu wax amrul ta'abbud yi manam mbir mo xamne dang koy def ngir jamoko yalla par exemple yefer ak julit ni munuñu len bolé fiñu nek parce que yefer buñu déwé dañ leen di mbugal julit bi buñu déwé dañ leen di ñom dañu nek ci xiwul donc ñom waru ñu leen boole fi ñeen disul d'ailleurs lool mo mota amna sax wax ju am solo bu ci imam al-ghazali rahmalahu musa netal ben way jo xamantene dañ ko gis ginnaw bimu genee aduna neena ñu laaj ko nan la borom bi dafa yow mu ne yeureum na ma mais sauf que dama nek manam fi fiñ ma rob dafa den nak ko xamanteni dañ koy mbugal legui man lolou dama koy gis di tit quoi lolou rek mom moy difference bi voilà kon yoy lolou difference rituel bi bobu rek la mais ala kulli hal julit dañ ko wara rob ci bamé armée djulit ni yéféri ñu rob len ci armée yéféri légui nak lu solution amul mom xana kenn du len bayyi ci mbéd mi ñuy fana ñu nek ci mbéd mi manam yu ñuy bu ñuy wax mom moy buñ mëne voilà lan ci buntu djulit ki djulit en fait lan ci buntu armée djulit wa ah non attention yéfir mom duñ ko duggal ci bir djul ci bir fi djulit ni la non lolou duñ ko fi duggal abadan abana motax même comme ni def ni manam djel ben armeur bo xamantene day am parti djuli ni parti yeferi a la rigueur lolu mais soudul lolu rek amuñu même lolu sax normalement li geulon sax moy ñu sorel len ñu dandel len yeferi am sen armeur bop djuli ñu am sen armeur bop lolu nak buma kenn wax ne ay man ta nek ak yoy parce que buñ ko bëgge dinañ ko man buñ ko bëggé dañ ko man wa wa parce que duguluñ ko ci biir voilà parce que amuñu fenen fuñ ko yobbu té koku nak waron nañ ko mëna yobbu fenen waron nañ ko mëna yobbu fenen ayo kon kon lolu mu nekkon benen masala bobu amna benen masala bo xamantene mom la lekkulon mom lañ wax ne ñaari masala yi dañoo jégué wanto motax ñu lekkele le waya amna benen masala bo xamantene mom mo nek fofu non mom moy ne buñu xolé hadith bi yent bi sallallahu alayhi wasallam manam ñu gis ne man niyu bi bu fekente ne comme le hanafiyye yi di wax rahmatullah alayhi ne bu toyé dañ koy raxas waya bu wowe dañ koy lan dañ koy xoss lolu mom moy papa neng lolu moy lolu da fay dugg ci ben qaida bo xamantene mom moy qaida taghyirul ahkam bi taghyiriz zamani wal makan wala taghyirul ahkam bi taghyiriz zamani wal makan manam moy atay dañu lan dañuy di soppeku legleg parce que jamono noy ño soppeku ak place manam tay man niou bi bimu nekké lan bimu toyé dañ ko don raxas waye comme dafa dem ba wow nak legui jaratul ni koy raxas dañ koy lan dañ koy xoss lolu benen règle la bo xamantene dafa gëna yaatu cadre bobu manam dafa gëna yaatu cadre bobu moy lan moy ne mbir la mo xamantene day wi ci lu bare xolal yent bi sallallahu alayhi wasallam amna ay jamono daf daan téré bu teubuski joté ñu am lenn luñu dent ci xar yi manam buñu rendé mu am lenn luñ ci dent dafa dan téré voilà ba benn gamono mu dal ni kuntuna haytukum anid dikhar luhum al abahiyya man di téré won na leen ngeen di lek ngeen di dent yappi teubuski yaapi teubuski de ndawal teubuski dama leena téré won ngeen diko lek diko denj waye nak len rek mom mo téré mo taxone ma den len ko téré mom moy ne nit ñi dañoo nekkon ci ay aajo manam nit ñi duñu soxla ba pare ngeen di denj ndawal li waye nak legi man ngeena denj manam nga gis ni kon jamono ji mo soppeku motax acte bi lan soppeku bo xolé sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu waxo la khulafa rashidu bo len serlo sen dundu da nga ci gis yu mel non sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu jamono manam tete amna benen sax benen bir moy yentou bi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu téré won ci par exemple al ma'araka manam fo xamne dafa am xex manam place bi ñi xexé manam bu gaay de jihad bi bu ñi xexé ji dafa téré ñu dag loxo nit bu saccé fofa dafa téré won ñukoy dag loxo fofu imam al awza'i rahimahullah mo ne bo gisé yentou bi sallallahu alayhi wasallam téré won ko moy ne dafa don bañ yifiri gis ko defé né l'islam mom moy day dag loxo nit ñi légui bu boba ñu ragal diiné ji ngir loolu ñu gis loolu mom motax mu né ku sacc ci place bo xamantene placeu xex la xaré la manam moy kon ci territoire yifiri ku ci sacc wala fo xamantene yifiri ñi ngi téw di gis affaire bi di fekk événement yi ku sacc bu kenn dag loxo manam nga gis ne kon acte bi da fay top walé lan da fa top circonstance lolou sayyidna umar radhiyallahu anhu jamono lolou la defone bi jamono ma ja amé manam ak ndol bu met xif naka famine ben période ndol am bu met xif bu met sayyidna umar radhiyallahu ta'ala anhu jamono joju mune legui kou fi sakati bu ken dagati loxo parce que période la bo xamantene manam nit xam nga bu saké dañ comprendre que ni peut-être que du bon motax mais xeyna han xif voilà motax mu té pourtant sharia bi dafa né nañu dag la séni loxo lol sax alcorane la as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakala min allah han wallahu azizul hakim na ngeen ñi nga xamne moy sacc bu goor beek sacc bu jigen bi yep nañ dag sen loxoy mu nek ak manam mbugal bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala da koy tek ngir dissuader kep ko xamantene hein wala ngir mu nek lo xamantene day jagn keneen ko xamantene nar na ko def mu ne yalla ndax ku note ci nguuram la ba pare ko xereñi atela waye bi pa mom dani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xew yoy amé manam xif gu metti am dafa ni non légui ñi sacc buñ leen jappé buñ dag seen loxo ba kérok période bi wessu ba kérok période bi wessu par exemple ñi nga xamantene ñom lañuy jox azaka bokku na ci lu ñuy tuddé al mu'allafat qulubuhum moy ñan moy ñi nga xamantene dañ leen di jox azaka manam ay yéfer lañ mais dañ leen di jox azaka ngir xirtal leen ci diine ji manam ngir wan leen ne leen diine ji day diine partage la diine dimbalen la solidarité la diine jappalante la han système social bu baax la yore manam bu ko defé seen xol jeng ci diine ji waya sayyidna umar radhiyallahu anhu jamono mom dafa ni lool bu ko ken joxe lutax ñu ne parce que période la bo xamantene l'islam dafa nek dafa am doole feñay bo xamantene ak doole go xamantene jarotul legui ngay jox kene dara pour muy xam yu fi diine wala mu koy nangu wala yu mel non lool tam mu nek benen bir sayyidna usman radiyallahu ta'ala anhu tamit amna lu mu doxale ci qa'ida bobu moy par exemple bimu ñewé da liñu tuddé dalatul ibil moy gellem gu rir manam gellem gu rir yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa téré won ku for gellem gu rir parce que lutax parce que dafa ni gellem bu riré tamit day déllu wacc ay boromam mais sayyidna usman radhiyallahu anhu bimu ñewé jamono mu né jamono ji nak commencé na yaq mais gellem gu riré té ku ko japp nugo indi ñu yeglé ko fi parce que lutax parce que soko baye ci all bi nonu ben way bu deung moy ñew romb ko jël ko yub ko donc condition de vie ñoo soppé ko kon dañuy changer acte bi et cetera ba paré comme par exemple ndaw am ndaw so xamantene jëkërum xam nga normalement ki li ku genn aduna ku genn aduna manam ku fassé sa jabat dali manam ci mujjeentel dundu genn aduna jabat joju du don waye sayyidna usman radhiyallahu anhu amna waju ko def mu don la jabar ni parce que da ka def ci jamono ji nga xamne mom ci la febar manam febaru beegi manam ah da bugu won mu ndaw jamono ci don mo wala manam bañ wala manam xamna rek xamna ndaw ci tamit da ko may jabuté waji mun ko wona ba mo moytu rek wa heure ki mu bayiko rek bok mu lenn legi mu de rek mu daal koy fassé bu ko defé du legi doon def sayyidna usman nak radiyallahu anhu daal ni dedet day doon malgré que période bobu lañ ko fassé mais day doon parce que day doon da doon bañ nit ñi jël ko def ko ki def ko manam wala manam di baye buñu méré sen jabar rek dal leen di téyé par force duñ leen baye non seulement duñ leen waccu ñu dem mais dañ leen di téyé ba euh dé waaja jor rek ñu dal leen di baye nak légui bu ko défé hein wala bu ko défé duñu doono té tamit téyé nañ leen temps bu yag et cetera ñu mel lool la manam lool la c'est-à-dire que période yi lu muy gën di dem dañuy day gis hein comme par exemple Seyna Aline karramallahu wajhu mom bimu ñewé mom tamit jamonom da ngay gis amna atté bo xam nga en fait nit ki da lan def liguey bi ba paré nga fay ko légui nak wala bok mën nga ko fay fekk dafa gul liguey bi mais da ngeen ci deggu rek wa sayyidna ali bi mu ñëwé radhiyallahu ta'ala no dafa ni légui nit ki buy liggéey bi dañuy jël pay gi tek ko do côté bam leer ni pay gaangi né tek nañ ko do côté mu doga tambalé liggéey parce que hein manam atté yoyu non yépp dañ koy def parce que sen jamono moko laaj manam atté bu nek dañ koy indi parce que sen jamono lan mo laaj ñu doxalé ni lolu nak lu am solo la motax bo xolé comme fuqaha wa hanafiyyi rahmatullah alayhim nga xamantene ñom par exemple lolu exemple bu pata amna ci ñom moy ñom dañ daan wax ne kuy até kuy xam nga manam ki ne ki ñi tuddé shahid moy ki di sédé un témoin ñom dañu né ak njubum ak mandu tém dañ koy jël mu nek lo xamantene ci tossane la manam dañuy du monam c'est que pour ñom julit bu ne mom présumé juste la comme que julit la rek présumé juste la ba kérok ñuy am preuve buy wone ne dafa deung lolu seen borom xam xam ni lolu lañ dan def rahmatullah mais biñu démé ba jamono commencé soppé ko ñu né légui nak ñun acte bobu dootu ñuko jël ci parce que yenen borom xoxo bi rahmatullah moy maliki shafi'i hanabila rahmatullah ñom pour ñom dedet mbir mi demé wut nonu un musulman n'est pas présumé juste bala ñukoy japp ni dafa juste il faut que ñun ñu xol ba xam ñu prouver ñu xol ne ci jikko ci doxalinam ci ay waxam ci ay kiyom dans le temps et ki ni ku juste le ku mandul alors nga hanafiyyi rahmatullah ñom dañ japp ne comme que julli la bu nit ñewé di sédé ne man témoin la ci fi sangam bu ne julli le rek doyna ba koro kenen bi ñew ne hey ki kat jubut ndax nangam legi borom xam xam yu mujjii nak rahmatullah manam hanafiyyi dañu mujj jël atté bobu ñu soppi ko dem rejoindre ñi ci dess parce que dañ ne parce que lutax parce que comme tay par exemple bu ñaari nit sédé ni Ibrahim Deka Samba moko ray voilà mudu ak dem ba ñew nañ taxaw mais Ibrahim De Samba mi moko ray ñu ne mudu ak dem ba comme ay julli lañ kon ils sont présumés juste rek kon comme mo ray comme ça mo ray dem mo ray mourou wala ibra lay kon nango ray mom tamit parce que atami moy lol legui bi jamono demé ba sopéku nak ci lañ né legui ñun doot ñu nangoti lol parce que lol suñ ko nangowé ñaari nit mën nañ juggé feulé complot ñu ray nit ba paré taxaw daal ni ñun féké nañ ko gis nañu samba mu ray mudu biñu xamé motax ñu né ah dañuy atté légui dañuy parce que jamono ji dafa soppé ko légui dañuy changer tamit dañuy atté mais nañu def attention ci qaira bi ci règle bi règle bi concerné wul lepp lepp lepp amna mbir yo xamné abadan du soppé comme julli farata la dañu wara wor amul nan jamono ji soppé ko nak soppé ko yoyu mbir mi mënu ko concerné voilà dañu wara julli dañu wara wor dañu wara hein dañu wara nak azaka dañu wara aji makka yoy mum amul jamono amul dara ak tawit yi nga xamantene dafa leer ni dafa haram comme par exemple ndialo dafa haram nan sangar dafa haram sacc dafa haram yoy mum amul ni jamono je wala riba defandiko riba dafa haram lolou jamono duko dagana place duko dagana a part que mun bok ci li nga xamantene moy darurat daruriyat manam yi nga xamantene dañu comme al al al al al darurat tubihul mazura mom xayda bok moy yi de yi nga xamne ay lor lañ dañu daganal yi nga xamne dafa haram dañ ko téré voilà à part lu mel non manam moy nécessité nécessité par exemple nit ko xamantene tay bu lekul day dé fi ak mom fi ak une heure de temps mom xif na xif ay ko xamne bu lekul day dé té yap mid rek ko fi nek wala yap sangar ki yap mbam ko mom day raani meuna lek ci lool mais par exemple c'est pas parce que rek par exemple awma yap bu dagan manam yap bo xamne mid rek ko fi nek wala banko rek ko fi nek kon damay obligé diko lek manam même bu fekente na nan parce que je suis dans le besoin kesse lool du tax mu dagan il faut mu lek lo xamne nécessité la Hein? Hein? Do lek no sour. Non, da ngay lek lulay téré bé. Voilà, voilà. Voilà. Hein? Awaw da ngay mbakar ke donc il faut ñu def attention ci lool tamit voilà donc yi ay mbir la yo xamantene yu mata baye xel la legui amna benen qaida moy li yentibi sallalahu alayhi wasallam waxone dafa am question fof question yi fi lañ koy lajé kenn duko lajé fenen question yi fi lañ koy lajé wa Sentence, Donc, est-ce que vous avez une exception? Non, non, non, non. C'est ce que parce que, non, je parce que, il faut que nous différencions entre période, parce que, par exemple, moment où l'islam, mënuñu amuñu sax droit expliquer mbiri parce que ben affaire dafa am moy né l'état yentou bi sallalahu alayhi wasallam téré ko ci période xex bi moy né fofu nonu do fa mëna taxaw di expliquer gaay nan len c'est que ki li mu def li la et que mbir mi ni la démé et que loi bi li la wax et que condition yi lañuy appliquer dag loxo bi et que su dag loxo bi amul li moy nek conséquence parce que ñepp gis nañ ko parce que depuis que à ma connaissance hein à ma modeste connaissance depuis que ñuy punir vol ndialo yi bon légui ken punir tout comme ndialo da ki satch ray nit ak yu mel non ñukoy punir prison kessé man lima sétlu moy ñukoy def dañu gëna yok prison yi doyotu donc lolu du solution bepp rew bo xamantene dañ fay def lolu dañ koy appliquer ci yoon manam nga xamne ku ray nit dañ lay ray fof mën nga fa dundu 10 20 ans do gis ku ray nit abadan mën nga dundu lolu tax alquran ne walakum fil qifas hayatun ya ulil albab yeen borom xel yi kessas manam loi de talion bob ak dundu ngeen ci am manam moy lan moy su fekkentene ben way dafa ray nit ñu ray ko kérok lay gëj rayat bu rayé nit mais ray bi dafa xam nga application bob dafa am ay conditions tamit manam du ne rek waji dafa ray ne la japp nañ ko rek ray nañ ko du lol ñu mi demé wut non dafa am ay conditions yo xamne il faut mu mat il faut que mu nek lo xamne da ko tay parce que su ko tayul bu dé dafa involontaire duñ ko ray bu amé leunt lu ñu wax subha moy affaire bi dafa équivoque est-ce que dañ ko ray est-ce que daf ko tay wala tayuko ñuy xëccio dut bi mëna né bo wa dañuy bayyi atté bobu kenn doot ko ray su fekkenté dafa am kenn ku balé kenn ci bir mbokk yi nga xamantene ñom ñoy mbokk yi ki ñu ray dafa balé kenn du ray waji no kenn waaw ci ñi doon ñi nga xamne ñoy doon waji parce que ñoo ñu lañuy konté kenn rek ku né man nak vraiment bal na waji bu boba kenn doot ko rayet lool mom moy ray buñu tay té mu circonstanciel parce que amna benen ray buñu tay moy biñ prémédité nga xamne né man dama taxaw xol parce que xam nga biñuy wax nan da ko rayete moko tay moy par exemple ni gaay di xulo affaire bi tang mu jël xeer door ko mu dé wala mu jël paka jam ko mu dé wala yu mel non té ñu xamné mom da ko bëggono rayete moko tay ndax dafa mer koku lañuy wax nan dañ koy bal ak duñ ko ban mais ki nga xamantene dafa tok kërëm calculer teureul ay plan am ba mu leer ko ni la mu xamné fi lay fekk waji fi lay rombu tous les jours heure sangam mom bu fi taxawé na ko door mu door ko bal kok même bu mbokami balé kenn duko bal préméditation bob kuko def même bu mbokami balé kenn duko bal mais ké lañu bal voilà donc ñooñu nonu bu boba dañuy def recours buñu balé dañuy def recours ci diya manam moy indemnisation dañuy def recours ci lool légi mu ñew ñu ñew kon ñu ñew ci cadre figure manam bu fekente ne bo xolé maraka manam fouf ci ñi xexé kenn dafa am mënta expliquer kenn lu mu dégg kenn mënu fa expliquer kenn lu mu dégg alors que ci système bu fekente ne réew mi ci bopom moy atté wo sharia né waji dañuy dag loxo bi wala dañ koy ray ñom di leen mëna am explication légi nak après yefir yi ala kulli khal ñu bëgg ak ñu bañ dañuy diñat da bu doon loolu rek lañuy xol yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon duko appliquer bir medina fu mu nawar ndax medina amuna yefe bu doon day ndax yefir mën nako xam rek ak duko xam kon bir medina kenn duko fa appliquer ha Explication Le son aussi. Deng kon voilà legui legui kon kon até ñu délu ci benen fi ban lañ fan lañ nekkaton wa bobu jaalon nañ ko taghayyur ahkam taghayyur zamani wal makan wala benen bi ci mom moy wala benen qaida bi nga xamantene mom moy manam qaida usul fiqhiya la moy ad-din moy al-mashaqqatu tadlibu taysir moy ad-din yusr wa laysa bi usr comme li yentou sallallahu alayhi wasallam manam al-mashaqqatu tajlubu taysir khat da fay indi lan yombal manam yalla yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yuridu llahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yalla limu nam ci yeen moy yombal bugul ci yeen jafena manam motax mu indi kon façon yi nga xamantene manam mu indi yentou bi sallallahu alayhi wasallam xolal dafa manu bi dafa nek ci yereem mu raxas ko rek nek ko diko dag parce que avant bu dag dañ ko daan dag dañ daan dag yirim comme nimu nek sahay muslim rahmoullah dañ ko daan dag manam rahas bi rek daan wo ndoy dañ ko daan dag voilà ñu sa wala manam bu taxé ci yire manam place dañ yire bi yépp dañuy foot wala place bi mu nañu rahas pas lool la hadith bi wax place bi mu rek nek rek rek mo ni ko wax mu sa waaw sobe rek dama ñëxé ak bu démé ba fa nga xamantene mom dub bi fa la yegg tay par exemple buma xamé ni sobe bi sama ben tubey pant sama ben pantal manam ben tanku tubey bi la tak takul ci benen tank bi té xawmu fan la ci tak tank bobu rek la yaxas suré dafa tak ci chatu ben chat manam chatu ben ci yere yi xawmu ban la ci mais ci chat yi la né ñaari chat yi rek la yaxas manam fi dut bi am ko la bëgg wax voilà légui kon diiné ji dafa yomb kon amul jafignul waye diiné ji dafa yomb jafignul nak biso yentou bi sallalahu alayhi wasallam kon mom lool rek la rax té tamit daf ko doon xoss kessé manam lool moy buñu jappé né man niou bi sobé la waye amma ci biir li nga xamné mom lañ waxone mom té buñu xolé mo gëna dëgeur ci né borom xam liñ wax rahmalallah moy man niou bi ci bopam du sobé buñu gisé lool dañuy gis né kon rax bobu mat ko loolu tay yentou bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko bayyi bamuy wow bu fekke ne dañ japp na sobe la nak moy buñ ko raxasse moy lu fekke dañ ko raxass te buñ ko raxasse ci sas yiri bobu mu raxass yiri bobu la da deme ci juma ji dem julli ji jite nit ñi julli ñuy gis yere bi ni mu toye mu dem julli amu problème affaire yi dafa yomb jarul téngal kep ku téngal yent bi moko wax salasal walan yushad ad-din ahad illa ghalaba dine ji kenn du ko tengal lulul ne dana la note dana war ci sa kaw boy compliqué li geuna touti limi faral di indi motax do la setlu ko len gis souvent muy am ay waswas rek c'est parce que da tengal waswas moy ay jaxjaxal ay trouble final manam jaxjaxal day gis day japp ben yon di douté ni est ce que japp na deug mu japp wat mu douté wat wala nga gis han mu dem ci wanak bi dal di est ce que vraiment set na deug han mu demat xolat est ce que deug mu delu wat manam wala bo mu nek ci wanak bi pendant 3 heures de temps nek ci wanak bi te parce que japp na ne c'est goul wala pari goul wala nangam et cetera parce que lolu foko gisse parce que day téngal lolu day téngal motax diine nak motax lu ku mel non motax leg leg liba ci bon mom ki neew fi nu tuddu president dara me nekku fi waye mom buma joxe exemple bobu rek mom xamna exemple bi may wax mu rexal waaw lan wawa ñu xamna limi wax non lolu cadre figure dañu wuté parce que fofu tamit dafa am benen problème gis nga lolu problème bu reuy la bo xamantene motax fuqa ñi nga xamantene bon souvent ñi nga xamantene sen jang dafa yam par exemple ci dafa yam ci beaucoup utiliser terme théorie yu ndaw yi parce que terme bu meuna péjoratif mais en fait par exemple dañuy jang lahdari risala muqaddima asma wiyu ibn ashir wajid rask muhtad khalil pare souvent ñom bu fekente na anduñu ak manam jang mu xoot te woor te leer daf leen di indil ñu am ay problème ci yu mel non ba pare mu indil leen ñu jax jaxal seen bop indil ñeneen ay problème yu dul jeex moy lan moy da nga ci gis ño xamantene dañuy dem ci mot ñoñu rek ngay gis d'ailleurs ko gis lolu dal ko gis nga tay suma gisee ku mu dal ku goor ku mu dal nga xamantene mu na nek ci wona bi pendant 3 heures de temps damay xamni ki jang na téré yoyu jang na man damay xamni jang na parce que lolu munul dal ku jangul dara mais aussi nimu ko jangé moy né daf ko jang té comprendre lolu tamit lay comprendre parce que lolu du dal ku xamul dara wala ko xamantene en tout cas fréquenté wul ñooñu non manam mën na ba nek ku jang téré mais mu fréquenté ku jang téré ba fa wul ay waxam ci lepp souvent ñooñu lay dal manam mo lan moy né dañuy japp né comme ku dem ci wanak bi fokk nga ferlu manam moy nga xaar ba li nga xamantene mom moy li ngay manam bo tour ndox ñepp genn ñom lolu ñu déggé ko comme né dañoo wara nek ko ño xamantene obligatoirement fokk ñu xaar alors que mbir mi démé wul non mbir mu ñu démé moy né nit ñi ay catégorie lañ amna ko xamné tay bu démé ci wanak bi ni mu démé bu touré ndox légui lay paré mom non la ko yalla bindé koku lolu la wara def bu démé légui paré légui tanku ferlu manam setlu légui genn demi wonam jaru muy tok fofu mu am keneen ko xamantene bu ñewé bu togué ci bu démé ci wanak bi fokk bu touré ndox fokk mu nekk fa di ferlu parce que lepp du gennagum ni ci sasi sans mu ferlu manam par exemple mu téy par exemple ci ciatu awra bi fi muy commencé mu melni ku koy rat bo ndox mi genn su deful lolou du genn am ño xamantene il faut ñu tok sax noyi wat bu baax et cetera muy doga genn complètement am na ño xamantene sax il faut ñu déplacer wu defat ay quelques mouvements dox quelques parfois sax ay 1 minute 2 minutes ba japp 5 minutes doga ñew muy doga manam ñom ñu doga meuna manam lepp doga meuna genn amna nak ño xamantene ñom par exemple day lat lu gëna bëri lool manam ko nit ñi ay catégorie la nit ñi ay catégorie la catégorie yoy nak bu ku ñëk ci moy ki nga xamantene mom bu paré légui paré nak koku dafa wara ta paré légui mu jeex mu dem yoonam parce que lan mom motax parce que mbir yi yëpp ci ciossaan moy na lat na set nañ comme niñ ko waxé sax légui bi ci dess mom moy na bi ci dess mom moy al mashaqqatu tajlibu taysir manam choono da fay daldi waral manam ak yombal am te lolou non bu fa beugé nek diko xaar day indi ay choono ci mom légui bu fekkentene kenen ki ci dess mom moy ki nga xamantene mom moy ki fokk mu tantu mu ki kokku non la ko yalla bindé kokku nak warul def dara manam warul baña def lolu parce que su ko deful da fay daal di nek ko xamantene manam comme li yentou bi sallalahu alayhi wasallam waxone ne istanzihu min al bawl fa inna amata azab al qabr minhu de len ferru fo len nekke so amna istabri'u ha comme fa amma ahaduma fa kana la yastabri'u min al bawl ci benen riwaya la yastanzihu min al bawl ci benen riwaya la yastatiru min al bawl manam ci gattal moy ne il faut que mu ferlu ci gattal dal moy ne ferlu gogou da fay dal di nek lo xamne dafa war ci mom parce que kokou nono la mel te suko deful han suko deful da fay dal di sobel yirim da fay sobel yirim ba pare meun na japp ba pare japp li manam mbir mu gennat manam ndox mi gennat mu dal di njapam li tot te du ko yek te bu boba julle mi duñu bax ci lool kokou nak bu fekenteene dafa bok ci groupe bi nga xamantene mom moy groupe bu ñëk bi bu bañé lele dal ko manam muy arif mom bu paré rek na dem parce que sinon su yaakaré ni fokk mu def lele après day dem ba lol nek naturellement ba nga xamantene dootu ci mëna rëcëti té bu boba lu muy gën di continuer day yaakaané du non day yaakaané dafa yaakaané du set té motax sayyidna moyyul tib sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ajere yentibi sallallahu alayhi wasallam digli ne ko xamantene nonu la mel ni jël ndox wis ko ci bir tubayam su ko defé leneen lu genn rek mu xamné manam sheytane du ko meuna jaxal ci côté bob manam lu genn ci rek da fay japp ne en li toy toy bi moy ndox bi mu wisone ci sama tubay bi la manam ci bir tuba bi la ko yus pa ci côté biti bi mais côté bir bi voilà su ko defé kokou jaxal bob lolou da koy dindi ci mom mais lolou mom motax il faut que ñu def attention bu baax ci masala bob voilà ci masala bob faut ñu def attention parce que le complication yiñ ci wax nonou lolou mom moy indi nit ñi di dugg ci ñom tamit ci ay jaxal ñu gis ko xam ak tane non lay mel mën nañ tok fi ni ah wala leug la nga gisso comme xamnañ man xamna ko ñam lañu nañ ko xam fi no comme no ko xamne wala ño xamne non lañu def mën nañu tok 30 minutes ci wala bi 40 minutes leug la buñuy japp pour ñu mëna japp jappal gié il faut que un peu ju buñu ñu lé timis wala tout rek ñu dogu dugg ci wala bi nga gis pour digënté waaj bék ñiapulé yoyep boye fof amna sax ko xamantene dégg de kuñ kok mom man musumako gis mais netalé nañ mako ko xamantene ñaari waxtu avant fajar gi la yewu pour mëna japp té bala mo paré ñiapulé jant bi juk parce que tout simplement day nekk di da fay nekk ci jax jaxal gogou est ce rahasna bu ba est ce defuma man xamna keneen ko xamantene mom ben problème rek la ci amone moy bismillah xam nga japp wax bismillah ci japp du farata mais fofu lay nek manam bismillah bobu manam lay douti est ce waxnako c'est sax du farata de xam nga gogou munon na japp grawul ndax waxnako waxumako après muné grawul quoi mais dede fa lay nek bismillah dadi def ni japp bobu dadi me man est ce waxna bismillah dadi japp bay waja pare dadi me est ce waxna bismillah non sérieux comme moi té ñu bari fi ni xam nañ ki may wax c'est que bu mo waxon touram ñepp ñu bari xam ko ba mu jigi soxnam la daan wax naan ko confirmer na wé mëne waxna bismillah waaw man ko mi bul waxati bismillah jappul te bul waxati bismillah voilà voilà hein si lolou yoy moko indi yentou bi na sala salam di nga xamal ne diine ji dafa yom affaire bi compliqué wu affaire bi compliqué wu kep ku fi jema téngal affaire bi sa xaw lay kep voilà mais nak wax joju tekki wul ne comme liko buñ ko ñun wala fi buñ waxé téngal liñ ciy djublu moy lo xamné dafa haram ñu xamné da haram ñu né dafa haram ñu individu bi day téngal dédé djublu wuñ ci lolu téngal moy di yokku lo xam tane dafa upp li nga xam tane mom moy li diiné ji wax voilà ngir per moy mañat mañat voilà kéro nga amna man koy net amna kuma kufa ko guñewon kër ga fan yi ki yagul dara bima wax ay problème yu mel nonou ne mom soxna manam mune ma sama lavabo bi dafa boucher te sabu moko boucher parce que soxna si rien que pour raxas ay loxom tous les jours de me jefindiko sabu ben sabu lum tous les jours rien que pour raxas ay loxom rien que pour raxas ay loxom voilà parce que tout le temps day japp ne c'est tout te dafa wara sek bu lalé fi dal di dem raxasu ji bu raxaso je ba paré ki djel fompu rien que mu fompu mu gis ne salté watna mu dem raxasu ji wat manam nonu lay def yalla ñu yalla sam manam pour wax rek ne yoyu bo ci commencé dugg ci spirale bobu problème yu dul jeex la lay indi lolu mom motax bu fekente ne nit ki mom motax ñuy tuddé ñuy wax salas problème salas lolu nañ ko bayyi xam kep ko xamantene lu mel nonu daf lay dal xamal ne lolu dootul yakati sa ñap yow li yak sa ñap lenen la mais lolu yakatu sa ñap heur bu la nexi koy jull nit ki bu fekente ne par exemple da fay day gis ne fukki tok ndox yi dañuy gennat ci mom et cetera kokku lolu yakatu ñap lenen yak ñap mais lolu yakatu ñap salas moy incontinence ci gata voilà c'est la limite du en fait la limite parce que là tu parles du doute en fin de compte et la limite du doute elle est où parce que si par exemple on dit ben, quelqu'un qui doute tout le temps et fait comme s'il ne doutait pas voilà c'est que par exemple dans ce cas là c'est quoi les pourquoi il y a l'essence même de parler de cela c'est bien qu'on doit compenser le doute effectivement mais lolou moy boudé daf lay dal julli boudé lolou daf lay dal par exemple ben yon la dal voilà mais su fekkante ni tous les jours mu dal la ben yon lolou doon yak sa julli su dé à chaque jour mu dal la ben yon lolou dañ koy dal di bolé ci li nga xamantene légui yow da nga am was si c'est à chaque jour mu dal la lool moy dootul jax jaxal doot problème parce que problème moy lo xamantene c'est dalay dafa rare manam doug bobu dafa rare mais souvent de tous les jours mu dal la dedet ba pare yentou bi sallallahu alayhi wasallam indil nañu ci benen ki mom moy ne lan moy xam nga moy liñ doon al yaqinu la yuzalu bi shakk lu wor dara du ko dindi luddul manam lu wor ay siki sak du ko effacer lolu yentou bi sallallahu alayhi wasallam mune hadith na abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu anhu mune shukiya ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salat qala la yanfarif ci ben riwaya qala la yanfatil hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan yentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko dafa am ben way bo xamantene mom bu nekké ci julli dafa nek ci julli mais day douté est-ce que dafa am lu guéné ci mom wala dara guéné ci manam dafa am ngelaw lu guéné ci mom wala dit yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam né bu mu duggé place djulém fi digul baat bu koy wonné ñapam togn wala mu am xet bu koy wonné ñapam togn fi lolu amul lu mu douté na japp né ñapam tojul mu dag dug bi ci saasi mu dag lepp ci saasi mu régler problème une bonne fois pour toutes c'est à dire que fi ni li woné ni japp li togn na dal moy ni deg na bat bu koy won na jappam togn na wala mu xetam xet am xet gu koy won na li kat japp gu togn la budul lolu jappam tojul il a pas mis la sensation dedans non mais attention parce que sensation bu sûr beaucoup de doute bokul ak li nga xamantene tay par exemple nit ki day douté est ce que sama ndiap togné wala dé tant que nekul lu léra luy woné xam nga lék sensation bi dafa am sensation douteuse ak sensation certaine sensation douteuse bobu mom kenn duko bayyi xel sensation certaine bi oui dang koy bayyi xel et pour les c'est pareil lolou mom il faut ñu xam ko manam il faut ñu comprendre que ni doute yoyu lolou dañ koy éradiquer à la racine même et que diine mo la may lolou yent bi sallalahu alayhi wasallam mo wax wax yu leer nang ni midi ne diine may na la lolou. Donc c'est bon, le problème est réglé. Amna ndiap lu leer moy wone ne sama ndiap tan feug leerul ndiap li todu du kesse du gudin sama julli ni la. D'ailleurs amna benen affaire moy tay su fekkete ne dama am tam dama tam par exemple di tari ñaare lu rakka bi par exemple may tari sourate ikhlas may douté ndax ma ngi premier rakka wala ñaare rakka bi ma fateliko ne tarina suratul ikhlas may xalat ndax kon ci ñattel bi la nek wala ci ñaarel bi damay japp ne ci ñattel bi la nek parce que j'avais l'habitude bi bima tamal c'est à dire que manam yoy yep dañ koy baye xel ci mbir mi pour rek éradiquer yoy yep dañ ko tek en place pour rek éradiquer siki sakay manam jax jaxali trouble obsessionnel yi setan bi ñew di def ci nit ñi pour éradiquer ko ala manam bonne fois pour tout ñu dék tek règle yoyu non voilà légui kon mu déssé ñu ben qa'ida bo xamantene ci lañuy jéxalé inshallah moy af'alun nabiy sallallahu alayhi wasallam moy jëf yi yénéte yanti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu def ndax farata la wala du farata wala dañ ko ci wara roy wala waru ñu ko ci roy lolu borom xam xam rahmatullah am dañ ko xajala ay juf yu bari amna lo xamantene leer na ni kenn waru ko ci roy aduna du tuk du dem ba kenn waru ko ci roy lolu mom lañu tuddé khasa'isun nabi sallallahu alayhi wasallam manam ay jaglem lolou mom rek moko jagle lolou matul wala eppul 15 masala moy par exemple mom rek mo am droit wessu ñenti soxna ñun ñi ci dess yop ci ñent lañ wara yop waaw benn baxna waye nak ñaara ko gën té ñaar baxna waye ñett ko gën ñettit baxna waye ñent ko gën waye nak ko am ñent ci benn nit baxna ko am ñent ci benn nit baxna ñent yi ci ñaari baxna yépp baxna deng ko masala lolu pour teunk kon dañ ko manam lolu yu mel nonu kenn du ko ci roj bokku na ci yi nga xamantene mu am yi nga xamantene mom obligatoirement tamit ñepp d'accord nañ ci ne dañ ko ci wara roy moy par exemple nan lañuy julé mom par exemple mom moñu jangal julé parce que ciosanu ay ciosanu roy jëf yent bi sa salam mi ngi ñëwé ci ay ay alquran ak ay waxam mom yent bi sallallahu alayhi wasallam ay alquran daf ñu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katsiran wallahi ginnane li am ba dess deug deug nak moy li moy ne ci jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam day roy kay bu rafet am jël ko ci manam yent bi kesse moy sen roy kay bu mat seuk ñeul képp ko xamantene yaakaar na yalla ak bis bu mujju bi temi fatelu ko yalla di tuddu yalla lu bari leneen li nga xamantene kon loolu mom moy ne kon le moy ne ciosan ci mbir yi moy dañu wara ray tak ci nabi sallallahu alayhi wasallam mais nak roy bi deug re bi mo wouté am na yo xamantene par exemple dañ ko ci roy parce que daf ko wax limu wax mom dañ koy top mais limu jëf dañ koy roy te day yor atay jëf jëf man tay par exemple julli comme limu wax ni khudhu anni manasikakum jëlé len ci man sen jaamu yalla yi ngeen jaamu yalla ci ajbi kon nañu ajé comme at farata la nañu ajé len dim sa sam dañ ko te wara roy julli farata la comme limu wax na sallu kama ra'aytumuni usalli ci hadithu han malik ibn voilà malik ibn khuwais radiyallahu ta'ala na yenté bi sallallahu alayhi wasallam dañé julli len comme ni ngeen ma xamné non la gisé nga may mo julé et cetera manam yoy dañ ko ci wara roy mu am yo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhi ngou xamuñu ndax dañ ko ci manam dañu wuté ndax dañ ko ci wara roy wala det parce que yoy nonu problème bi moy dañu xamul ndax farata ndax daf ko def ngir né jaamu yalla la ko défé wala da ko def ngir né da ko def parce que jibril la ci mom manam nature la ci mom moy par exemple le fait que bu julle ñaari rakkay fajar bala mo julle ñaari rakkay subay day teud ben moment day am ben moment mu teud manam xet teud bobu non mu dan teud ndax dañ ko ci wara roy wala ndax sunna la wala net ñepp d'accord nañ ci ne du farata waye ndax sunna la wala du sunna lolu ndax dañ ko ci wara roy wala net lolu borom xom xom yi dañ ci wuté rahmatullah ngir wuté giñu wuté ci lan ci né ndax manam jaamu yalla la wala def ku japp né jaamu yalla la lolu ci jëm bopam da koy daalé def lan da ko ci topndo ku japp né du jaamu yalla du ko ci topndo wayé yu mel nonu roy ko ci mo gën ñak ko ci roy yu mel nonu roy ko ci mo gën ñak ko ci roy ah légui mu am yo xamantene mom manam naturel comme ni lay solo par exemple lek yi la bëgg ak yu mel nonu lolu nak obligé wuñu roy ko ci waye comme usuliyuna yu bay rahmatullah lolu lañuy wax né lolu sax digeluñu ñu roy ko ci waye amna yenn ci usuliyuna tam rahmatullah ñoo xamne nak wa surtout ahlul hadith bo mam ñi di jang hadith ak surtout ahlut tasawuf ñom dañuy wax né ah lolu nak roy ci yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam mo gën comme par exemple té lolu likoy findel moy lan moy comme par exemple sayyidina anas radiyallahu ta'ala haditham bobu nek ci saxé ñu ngi tam sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi et cetera yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam ne manam mune dama nekkon mune dañ ñu invité won yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam néna mu am ndap lo xamanteni dañ ko téwon ndap li dafa am ndawal yap am sauce ñeex ha bo xamne yap daf ci am ba paré mu am ay courgette manam ñeex momu nga xamantene mom mo and ak courgette bi nak mu gis yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bëggoon ko manam mune man bëgguma won lolu muy waye lamma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wasallam yatatabba'u dubba kana ahabbu ta'ami ilayya wa kuntu uhibbu dubba li hubbihi sallallahu alayhi wasallam bama gisé yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di def di top courgette yi diko di fu ko gis ci ndab li mu bëgg ko lool manam mu gis ko muy jël sauce bi di jël ma xamné yent bi bëgg na li ma bëgg loolu ngir bëgg giko yent bi bëgg sallallahu alayhi wasallam té avant bëggumako won voilà yoyu sahaba ay radhiyallahu anhum ñoom nonu doon doxale mo do ngay gis même yi nga xamné té nature la ci yent bi sa manam ni la nan doxé ni la nan défé ku melni sayna abdullah ibn umar ibn al khattab radhiyallahu anhu nga xamné dañ ko xamé won par exemple fu yent bi sallallahu alayhi wasallam tebb dafa dan teud bu yakamte ba yakamte mu rombu bedd mi xamna ne yentou meus na teud fi waxa même bu yakamte dana fa teud yentou da salama meus na jaddu fi bim du rombe bedd mi dafa tour la mom lu manti xew même bu bugul won tour ndox dana fexé ba tour fa tax parce que yentou sa salama def nako parce que xamna ni yentou sa salama yalla daf ko tanal tout temps di jeuf lool mom motax dañ ñu roy yentou sallallahu alayhi wasallam lool daf ci impliqué wu manam ñuy jema xam yentou sallallahu alayhi wasallam lu mu doon def nan la doon dox lool manam ba ci sax yi nga xamantene ay detail la ci dundum ñu jëm ko ci topalo su mané né su jappalé motax xolo gisone mu né yentou bi sallallahu alayhi wasallam par exemple ñu mu doon manam ci doxal yi nga xamantene par exemple dafa naturel on ci mom yoy nonu même bu fekkante na du farata li geun ala kulli hal mom mo top ndoko ci yoy tamit mais borom xam rahmatullah d'accord nañ ci na du farata parce que dafa am yo xamantene mom nit ki ni la ko yalla bindé par exemple day nelaw di xaram yentou bi sallallahu alayhi wasallam da nelaw di xaram yentou bi sallallahu alayhi wasallam da dan par exemple bu dan dox bu dan dox da ngay gis day def comme ki comme ni pit ni gal di def manam ni gal di dox di def ni di balancer wu bancal voilà bancal di dox dama len bancal non day comme ce ni kid voilà di def yeen sa sax non la don doxé par exemple nga xamantene par exemple comme fini nga gis ne yantou sallam yire bi mu xam nga hadith bi lokoy wone yire bi mu don fanano mo la don djulije parce que likoy wone moy ne mom la man mom motax man yu mom la rahas dem djulije legui lol nak tekkelawul ne dagn ko ci daka dan def tout temps mais ne quand même dan nako def leg et cetera han wala da na ko def leg yoy yep ay bir la yo xamantene kon manam ci gatal liñ ci djublu won mom moy ngir jexale manam hadith bi daf ñuy wan vraiment que ni yentou bi sallalahu alayhi wasallam aduna am yep ci biram ak ci bitam yep daf ñu jangal manam amul dara lu ñu ci neub parce que buñ deme ba nga xamantene yentou sallam dañuy netali ni mu nekk won ak keur manam ni mu nekk won bir keur ni mu nekk won ak bu daan tour bu daan dem manam bu manam ndax par exemple man ni la daan doxale manam man ni daan genné ci mom et cetera lool mom moy vraiment lepp lañu netal ci mom moy lepp lañu netal ci mom kon amul won dara te lepp rafet lepp sel lepp bax lepp gën lepp mat yalla nañu yalla boole ci nga xamantene nak dañ koy bëgg bo xamantene bëgg gu wir la du bëgg gu sax la bëgg gu bu mat la yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy tek yentu bi sallallahu alayhi wasallam ci seen kanam lepp lu muy def ñuy xam dundum détail par détail ñuy dund lool nak moy intérêt bu mat bu nekk ci jang hadith moy ne lool la imam shafi wax radiyallahu anhu neena man buma gisee ñi di jang hadith neena dama leen di xol ak bëtu wégel lutax muna parce que damay melni dama gis kenn ci ñi raan and ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam parce que ñom dañuy wax netali wax yenente bi sallalahu alayhi wasallam di roy jëf yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam wax gi na gemé ci geminam yu tedd yi ci digënté ñaar tuñum yu tedd yi sallalahu alayhi wasallam wax yoy ñom lañuy netali wat jëf yi nga xamantene mom la daan def ak ciirum yu tedd yi sallalahu alayhi wasallam ñom jëf yoy lañuy reprendre ci seen dundu diko netali ba pare diko juf yalla ñu yalla boole kon ci ñooñu kon ñu fofu le matin inshallah walillahi alhamdu wal minna walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatamin wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bye.